भूमि खंड अध्याय 70 मातली के द्वारा भगवान श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी की महिमा का वर्णन। मातली को विदा करके राजा ययाति का वैष्णव धर्म के प्रचार द्वारा भूलोक को वैकुंठ तुल्य बनाना तथा ययाति के दरबार में काम आदि का नाटक खेलना। ययाति बोले, हे मातले, तुमने धर्म और अधर्म सब का उत्तम प्रकार से वर्णन किया, अब देवताओं के लोकों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो उसका भी वर्णन करो। मातली ने कहा, हे राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं, भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं, अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही पर्याप्त हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत विशाल हैं। जो लोग भगवान शंकर जी को नमस्कार करते हैं उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंगवश भी भगवान शंकर जी का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु जी का चिंतन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाए रहते हैं वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, श्री शंकर जी और भगवान श्री विष्णु जी के लोक एक से ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव तथा श्री विष्णु जी का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शंकर जी और श्री शिव रूपधारी विष्णु जी को नमस्कार है। श्री शंकर जी के हृदय में विष्णु जी और श्री विष्णु जी के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है। हे राजेंद्र, आप श्री शंकर जी के भक्त तथा भगवान श्री विष्णु जी के अनुरागी हैं, अतः आप पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी तीनों देवता प्रसन्न हैं। हे मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ, अतः पहले इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णु लोकों को जाएंगे। वे लोक दाह और परले से रहित हैं। पीपल ने पूछा, हे ब्राह्मण, मातली की बात सुनकर नहुष पुत्र राजा ययाति ने क्या किया, इसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुकर्मा बोले, हे विप्रवर, सुनिए, उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ निरपवर ययाति ने मातली से इस प्रकार कहा, हे देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है, अतः अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक में नहीं जाऊंगा। देवाधिदेव इंद्र से तुम यही जाकर कह देना, भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है, मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ, इससे मेरे रोग दोष और पाप आदि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण जी का नाम सबसे बड़ी औषध है, इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है, लोग कितने बड़े मूर्ख हैं,

नाम अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। राजा ययाति ने उसे यही सुलभ कर दिया है। सब लोग उसका पान करें, यह नाम अमृत स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु जी में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातः काल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है।